Artık bahar bitmiş, uzun yaz günleri gelmişti. Mesai dışında İbrahim Hoca ve samimiyet kurduğum birkaç arkadaşla birlikte özellikle akşamları ilçenin kuzeyinde, yakın bir mesafede bulunan Muradiye Şelalesi'ne gidiyorduk. Oradaki tesisin şelaleye nazır bahçesinde bir şeyler yiyip içerek sohbet ediyor ve özellikle İbrahim Hoca ile bol bol Ankara muhabbeti yapıyorduk. Bazen karşımızda hüzünlü bir musiki namesi gibi düzenli bir ritimle çağlayan şelaleye bakıp bir yerlere dalıp gittiğim oluyordu. Burada geçirdiğim zamanlarda birkaç tane şiir de yazdım. Muradiye'de 2 ayı aşkın bir zamanı geride bırakmıştım ama bu süre içinde iş yoğunluğundan Ankara'ya gitme fırsatı bulamamıştım. Bu arada yeni okulların yapımı tamamlandı. İl ve ilçe protokolü ve halkın da katılımıyla görkemli bir açılış töreni yaptık. Tören biter bitmez de birkaç gün izin alarak Ankara'ya geldim.